أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم وقال إني ذاهب اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اللہ کے حکم سے اب جا رہا ہوں اور اللہ ہی میری رہنمائی کرے گا وہاں پہنچ کر دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد بیٹا عطا کر اللہ نے فرمایا فبشر راہ بغلام حلیم ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری دی جو بہت بردبار تھا یہ بچہ جب باپ کے ساتھ دوڑنے کے چلنے کے قابل ہوا تو خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا گیا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا میں نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں آپ کی کیا رائے ہے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے فلما اسلما باپ بیٹا دونوں حکم ماننے کے لحاظ سے چل پڑے اور ذبح خانہ میں پہنچے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ تو ان کو لٹا دیا پیشانی کے بل بل ذبح کرنا شروع کیا لیکن ذبح نہیں ہو رہے تھے کہ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی نادیناہ ان یا ابراہیم ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین آپ نے خواب کو پورا کر دیا ہے بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر عطا کرتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں ہم نے اس کی جگہ پہ ان کو ایک بڑا دمبا ذبح کے لیے دے دیا کہ یہ ذبح کریں وترکنا علیہ فی الآخرین ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بعد والوں میں چھوڑ دیا اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر اسی طرح ہی نیک بندوں کو جو حکم مانتے ہیں ہم اجر دیتے ہیں بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بشارت دی بیٹے اسحاق کی جو بھی نبی بنے ہیں وبارکنا علیہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے بیٹے اسحاق پر برکت عطا کی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ان کی اولاد میں سے بھی بعض نیک ہوں گے اور بعض جو نیک نہیں ہوں گے تو اس لحاظ سے وہ اپنے اعمال کی سزا پائیں گے کل کے سبق کی بات نام سے متعلق اور اس سے متعلق گنتی اور رمل علم نجوم سے متعلق بات کی تھی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کو اپنے بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے اس کا اثر ہوتا ہے غلط نام جس کا معنی صحیح نہ ہو اس کے لحاظ سے اثر ہوتا ہے حدیث میں اتنی بات ہے آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرتن فی النجوم ستاروں کی طرف دیکھ کر بات کی تھی پھر وہاں نہیں گئے تھے پھر وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو ان کے جہاں بت خانہ تھا ان بتوں کو توڑ دیا واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے مشورہ کر کے آگ میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا دیا جس کا سولہویں پارے میں ذکر ہو چکا ہے تفصیل سے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں شام کی طرف چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام نے بتایا انی ذاہب الی ربی سیادین میں اب جا رہا ہوں اور جا جدھر جا رہا ہوں میرا رب میری رہنمائی کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے, بعض نے کہا صرف لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں, بعض نے چچا زاد بھائی لکھا ہے, اور بعض نے کہا کہ یہ بھانجے تھے, انہوں نے ایمان لایا تھا. یہ حضرات چل پڑے عراق سے شام کی طرف. راستے میں علاقہ صدوم آتا ہے, یہاں پر لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ رک جائیں, آپ یہاں کے لیے پیغمبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ شام تک چلے جائیں. شام میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنے لگ گئے, رب حب لی من الصالحین, کہ اللہ پاک مجھے اپنے خصوصی جانب سے نیک اولاد عطا کر. نیک اولاد ہی اللہ سے مانگنی چاہیے. دیکھو انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا اور اولاد مانگی جا رہی ہے. غیر اللہ تو کوئی بھی اولاد دینے کے قابل نہیں ہوتا. شرک کرتا ہے بندہ اس طرح اگر کوئی تصور رکھتا ہے, اور فائدہ بھی کچھ نہیں اور اپنا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ واقعہ مشہور ہے کہ جو وہاں کا بادشاہ صحیح نہیں تھا اور دسترازی کرتا تھا, جس میں جب اس کو پتہ چلتا کہ یہ اس شخص کی بہن ہے یا بیٹی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کہتا تھا, لیکن پتہ چلتا ہے کہ بیوی ہے یا اس طرح ہے تو وہ اس کا غلط نظریہ ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والی کو سمجھایا کہ آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں, اور اس نقطہ نظر سے کہ مسلمان آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں, انما المؤمنون اخوہ. اس شخص نے پھر بھی غلط نظریہ کرنا چاہا, لیکن اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے, جس سے بعد میں وہ تائب ہو گیا. اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ یہ خدمت کے طور پر ہدیے میں دی تھی. یہ بات سمجھنے کی ہے, اس بادشاہ نے توبہ طیب ہو گیا, اس کے بعد اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت کے طور پر ہدیے میں دے دی کہ یہ آپ لے لیں, آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گی. حضرت سارہ نے یہ سوچا کہ یوں میں اس نوجوان لڑکی کو اپنے پاس کیسے رکھوں گی, اور ہمارے تو ہم تو دو ہی بندے ہیں. انہوں نے اپنی خوشی سے حضرت سارہ نے جو ہدیے میں ان کو ملی تھی لڑکی ہاجرہ, وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دیں. اب ان کی دو بیویاں ہو گئیں. اس جگہ پہ یہودیوں نے اپنے بغض کی الٹیاں کی ہیں کہ یہ جی لونڈی تھی, تو اعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ لونڈی کی اولاد میں سے ہیں, اور پھر وہ آگے جا کے نا جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کے لیے یہ پورا پروگرام بناتے ہیں, کیونکہ آپ شجرہ نسب اسماعیل سے ہیں, تو اسماعیل جو ہے وہ ہاجرہ کی اولاد ہیں, اور ہاجرہ جو ہیں وہ ایک لونڈی تھی, تو اعوذ باللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے پیغمبر ہیں یہ لونڈی کی اولاد میں سے ہے. لونڈی کی بات نہیں ہے, یہ یہودیوں کی بغض کی الٹی ہے جو کئی جگہوں میں انہوں نے کی ہے. جو صحیح اور سنجیدہ لوگ تھے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑے یہودی عالم مسلمان ہوئے, تو عمر بن عبدالعزیز نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, آپ صحیح امانت دیانت کے ساتھ آپ یہ بات بتائیں کہ جو ہاجرہ ہیں وہ کون تھی, آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس یہودی عالم نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ہاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی, اور اس نے بس جب توبہ طیب کر لی تو اس کے بعد اس عورت کو اکیلا سمجھتا ہوا کہ بہت بوڑھی ہیں, تو چلو میری بیٹی ان کی خدمت کرے گی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً دونوں 80-85 کے لگ بھگ عمر میں تھے کہ یہ لڑکی اس نے دی کہ ان کی خدمت کرے گی, یہ لونڈی نہیں تھی. چنانچہ پھر نکاح میں ہو گئی, اور نکاح میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ہاجرہ میں سے ہوا ہے, یہاں آپ آج کے سبق میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جس بیٹے کا ذکر ہوتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک بیٹا عطا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ اسحاق علیہ السلام ہے. اسحاق کی امی سارہ ہے اور اسماعیل کی امی ہاجرہ ہے. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے شام میں تو وہاں پر دعا کی کہ اللہ پاک بیٹا عطا کر، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کی خوشخبری دے دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام بیٹا پیدا ہوا. پھر حکم ہوا کہ یہاں سے آپ چلیں اور وادی حجاز میں ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر آ جائیں، جس کا ذکر 13ویں پارے میں ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کے مطابق ہند بیتک المحرم، جہاں اللہ کا گھر تھا، ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا تھا یہاں اللہ کا گھر طوفان نو میں اوپر اٹھا لیا گیا تھا، تو اس جگہ پہ اس وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، پھر سائیڈ میں ہو کے دعا کی، رب انی سکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہاں تو گھر نہیں تھا، وہ تو وادی تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، پانی نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس اپنی بیگم اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، گھر تو ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا تھا کہ یہاں پر ہے بیت اللہ شریف، یہاں اپنے بچے کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں. چنانچہ واپس آ گئے. کچھ عرصے کے بعد کہ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، بعض نے 12 سال، بعض نے لگ بھگ اس سے عمر لکھی ہے، بلغ ماہ السعی، سعی سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، بچہ جب دوڑنے کے قابل تو 8-9 سال کی عمر میں بچے خوب دوڑتے ہیں، آپ ان کو کہو ایسا چلو تب بھی انہوں نے دوڑنا ہی ہوتا ہے. فلما بلغ ما السعی قال یا بنی انی را فی المنام، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کی جو خواب ہوتی ہے وہ حجت ہوتی ہے، جس طرح کہ وہی آ جائے اور حکم ہوتا ہے وہی کے ذریعے سے تو وہ حجت ہے اور ضروری ہے اس پر عمل کرنا، ایسی ہی خواب میں بھی کوئی حکم دیا جائے تو پورا کرنا ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے بیٹے سے یہ بات کہی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما، یہ ڈبل امتحان تھا، ایک تو خواب میں حکم ہونا خود امتحان ہے، خواب خیال ہوتا ہے بعض دفعہ بندہ اس طرف توجہ کرتا ہے بعض دفعہ نہیں کرتا، یہ دوسری بات کہ ایک 8-9 سال کا، بعض میں 10 سال کا نابالغ ہے بچہ، اس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فن زرمازہ ترا، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے آپ کی رائے کیا ہے؟ اب بچہ کہ ابھی تو پیغمبر نہیں ہے، بس اتنا والد کا قرب بھی نصیب نہیں ہوا، وہ تو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، پھر کبھی کبھی ملنے آتے، اب 9-10 سال کے بعد ذبح کا حکم ہو رہا ہے. تو بیٹے نے آگے سے جو جواب دیا وہ عظیم جواب ہے، عظیم جواب ہے، قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی یہ بچہ چھوٹا سا ہے، ایک تو اس نے جواب بہت اچھا دیا کہ ابا جی جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا حکم ہے وہ آپ کر لیں، تو آگے جو ہے اپنے آپ کو بڑا ہونا بھی ظاہر نہیں کیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ہوا وہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی اپنی اس نیکی جو قربان ہونے کے لیے وہ تیار ہوئے، اپنی اس نیکی کو بھی اللہ کے حوالے کر دی ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے، یہی انسان میں ہونا چاہیے. اقبال مرحوم کہتا ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. 9-10 سال کا بچہ کیا باتیں کرتا ہوتا ہے، اس کو تو گلی ڈنڈے کا مطلب پتہ ہوتا ہے، ہر روز کھیلنے کا ہی پتہ ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ ایک گھرانہ ایسا تھا کہ اس بچے نے اتنی اونچی اور عظیم بات کہی. چنانچہ پھر لٹایا گیا، ذبح کرنا شروع کیا. بعض مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے لے کر ذبح خانہ کی طرف آئے अब तो रश हो गया ना, और उस जो मीना वाला पहाड़ है उसके दूसरी तरफ ज़बह खाने शुरू हो गए। जो मस्जिद खैफ है, जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, मस्जिद खैफ है, मस्जिद खैफ के पीछे ही की साइड में जिधर हस्पताल भी बना हुआ है, थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं तो एक चबूतरा सा उन्होंने प्लस्तर करके रखा हुआ है। वो जगह है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वहाँ लिटाया और ज़बह करना शुरू किया है। रास्ते में इन तीन जगहों में शैतान रुकावट की शक्ल बना है, जिस पर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने वो कंकरियाँ मारी, जिससे वो ख़त्म हुआ। फिर वो आगे चले, दोबारा वो उसने कोशिश की, आगे चले, दोबारा कोशिश की। इंसान एक दफ़ा कोशिश करके नेकी की छोड़ देता है कि कामयाबी नहीं हुई। शैतान देखो, एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा अपनी तरफ से वो लगा रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे हुक्म था वो कंकरियाँ मारते रहे। यही वो जगह है, ये शायर इस्लाम में से है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई के हाजियों के लिए हमेशा के वास्ते ये लाजिम कर दिया है। और कंकरी मारना गोया, एक एक कंकरी, हदीस में आता है, एक एक कंकरी मारने से गुनाहे कबीरा माफ़ होता है, गुनाहे कबीरा। बस तरतीब से, बाज़ लोग तो मारते नहीं हैं, भाई आप जा रहे हो मेरी मार दो, और बाज़ लोग जाके कंकरियां, क्या पत्थर और वो जूते मार रहे होते हैं, वो भी गलत है, ये भी गलत है। और ऐसे थोड़ा मरता है, बाज़ लोगों का नज़रिया उधर, बंदा जाता है शैतान को जब कंकरियां मारता है वो पकड़ लेता है, इसलिए तो उधर मौत आ जाती है। ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं, ना कोई शैतान ना क्या, वो अदा अल्लाह को पसंद है, उस बात पर अमल करना है और अल्लाह गुनाहों को माफ़ करते हैं। जो तरतीब उसूल है वो आज की किताबों में लिखा है। बहरहाल आगे उस मकाम पर पहुँचे, बाद मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि गर्दन और छुरी के दरमियान में पित्तल की प्लेट को अल्लाह ने हायल कर दिया था। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कोशिश करते थे, ज़ोर लगाते थे, कोशिश करते थे, और परेशान हो गए कि ज़बह क्यों नहीं हो रहा, ये कोई कबूलियत में या हमारी नीयत में कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही कि वह बदा बना दई ना हो आई या इब्राहिम। फिर वही आ गई, अल्लाह की तरफ से वो हुक्म हुआ कि आपने ख्वाब को सच्चा कर दिया है, आपको ज़बह करते दिखाया था, ज़बह शुदा नहीं दिखाया था, आपने ज़बह किया, ख्वाब पूरी हो गई है। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, कुरान मजीद खुद कह रहा है, इन हाज़ा लहू अल बलाउल मुबीन। ये बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान था। ज़ाहिर है अपने ऊपर आप सोच के देखें ना, कि जब बच्चा इंसान का और इस काबिल हो और फिर हुक्म हो जाए ज़बह होना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही कमाल था। अल्लाह ताला ने फिर दुम्बा भेजा, वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, एक दुम्बा भेजा कि इसको ज़बह करो, उन्हें उसे ज़बह किया गया। वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा बाद की कौमों में भी जारी रहेगा, उनकी नेकियाँ ऊँची, वो खलीलुल्लाह थे। कुरान ने दूसरे मकाम पर फरमाया ना, वज़िबतला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़ातम्महुन, हमने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया, कभी यूँ बच्चों को छोड़ आएँ, कभी इस तरीके से ज़बह करें, कभी आग में डाला गया, कभी वालदैन ने निकाल दिया। हर लिहाज से ये मायूस नहीं हुए और अपने उस नज़रिए के ऊपर कायम रहे। अल्लाह ने इम्तिहानों में कामयाबी के बाद, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैं आपको दुनिया का इमाम बनाऊँगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदुस ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम आप इम्तिहानों में कामयाब हुए, हम आपको इमाम बनाएंगे दुनिया का, सारे लोग कहेंगे हम मिल्लत इब्राहिमी, मिल्लत इब्राहिमी वाले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उधर भी फौरन साथ दुआ की कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को भी आप इमाम बनाएंगे। देखो वालिद की शफकत कितनी ऊंची होती है कि इस मकाम पे भी वालिद अपनी औलाद को नहीं भूला, औलाद अपने वालदैन को भूल जाती है, दुआओं में भी याद नहीं रखती, खिदमत भी जब जिंदा हो तो इल्ला माशाल्लाह, जिसको अल्लाह ये सआदत तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया सलामती रहेगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, हम इसी तरह नवाजते हैं, ये हमारे नेक बंदे हैं। फिर उसके बाद हमने इनको बशारत दी बेटे इसहाक की। तो पहले बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम आए हैं, दूसरे बेटे इसहाक हैं, और इनके ऊपर भी और इनके अहल वयाल पर भी बरकत रहेगी। लेकिन जो अहल वयाल में से सही नहीं रहेगा, ज़ालिमुल लिनफ़्सी, अपने ऊपर जिसने ज़्यादती की, मतलब ईमान वाला या नेक नहीं रहा, तो उसके लिए हमारी ये बरकत की बात नहीं है। अल्लाह समय नसीब फरमाए।